سورة الإسراء درس نمبر 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وآتينا موسى الكتاب وركڑو من موسى عليه السلام تا كتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل او گرزولیو من دلرا هدایت تفارد بني اسرائيل الله تتخذوا من دوني وكيلا چمني وي سوا زمانا دوستان سوا زمانا ذمہ داران سوا زمانا زما شریکان ما سر شریکان. واقعات نبی علیہ السلام د معراج ذکر شوا او د نبی علیہ السلام د معراج واقعا خو ډیره تفصیلی ده او د ټولنا خلاصہ سنا سمنګ بیان کړه او دارنګي چې کلا کفارو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ته وي چې ستا ملګری خو په یو شپه کې بیت المقدس ته تللی دی او بیا واپس راغلی دی. منګه خو په میاشتو باندې اوښان چې کم دی زغلو او نشو رسېدی نو هغه ورته وی تاسو دروغ وایئ. نو هغې ورته وی نه هغه پخپله دا خبره کوي منګ نه کوو. وایي چې آی پخپله کوي نو هغه رښتونی دی هغه به منګ منو. او دارنګې دا خبره یې ورته وکړه چې تاسو د دینه تعجب کوئ د دینه زیاته د تعجب خبره خو په منګ باندې چې د هم اسمان د فاسنه د صدر د الله تبارک وتعالی د عرش معلانه احکام روزانه نازلیږي ګنټه په ګنټه ورځو پر ورځو باندې هفتو په هفتو باندې منګ د هغې تصدیق کوو. نو بیا پاتې د نبی علیه السلام د دې خبرې نو د دې وجه نه لاړ او نبی علیه السلام ته وی تاسو تپوسې ته وکوي او زه تللی یم. او نبی علیه السلام ته وی د بیت المقدس هغه حالات نبی علیه السلام ټول حالات وی بیت المقدس ماته الله تبارک وتعالی داسې مخامخ کړ او چې څه حالات وو د بیت المقدس کمی نخې نښانې وي په هغې کې هغه ورته هغه بیان کړی. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وی نبی علیہ السلام رشتونی وی نبی علیہ السلام وی ستا لقب چکم دے اگا صدیق شو داغی رزینا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تا صدیق وی لکے گی داغرنگی دا نبی علیہ السلام ترلو او بیا پڑن بی اسمان کی دا آدم علیہ السلام سرا او پا دویم اسمان کی دی عیسیٰ علیہ السلام سرا او دریم اسمان کی دی یوسف علیہ السلام سرا او په سلورم اسمان کې د ادریس علیه السلام سره او په پنځم اسمان کې بیا د هارون علیه السلام سره او شپږم اسمان کې د موسی علیه السلام سره او په اووم اسمان کې د ابراهیم علیه السلام سره د ټولو سره یې لیده کاته کیږي. په بیت المقدس کې تمام انبیاء علیه السلام الله تبارک وتعالی حاضر کړو هغې له منځ ورکو. دارنګې نبی علیہ السلام چې کوم الله تبارک وتعالى نور د دې ډېر لوی تفصیل له خبر حال الله تبارک وتعالى نبی علیہ السلام پشپکه د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته او د مسجد اقصا نه الله تبارک وتعالى لکه څنګه چې موږ پروند سورۃ النجم آیاتونه پیش کړو دارنګ په احادیث متواتر او سره چې نبی علیہ السلام بیا هم اسمان ته او سدرۃ المنتہا عندها جنۃ المأوا او الله تبارک وتعالى ورتا عجائب او قدرتونه او خلو دارنګ دا خلکو عذابونه ورته او خل کم چی خلاف کوي او دا خلکو نعمتونه ورته او خودل کم خلق شتابیداری کوي. نو دا ډیر لوی تفصیلی واقعا وا او واقعا دا نو دلته اوس الله تبارک وتعالى په دې آیات کریمه کې وآتینا موسی الکتاب ورکړو موږ موسی علیه السلام ته کتاب دلیل نقلی هم بیانېږي په دې کې او دلیل وحی هم بیانېږي. څنګه چې مې موسی علیه السلام ته کتاب ورکړو نو دغه رنګې هم دې پیغمبر ته مې کتاب ورکړی دی او څنګه چې هغه کتاب ما سبب د هدایت ګرځولی و وجعلنا هدنا ګرځولې و مونږه تورات لرا لار خودونکې هدن هدن معنا قتاده رضی الله تعالی عنه کوي د هدن معنا یخرجهم من الظلمات الى النور چې راوباسي دی لرا د تیارونه رڼا ته. نو د هدن معنا چې د تیارونه رڼا ته پیراوزي نو د دې وجې نه دا هدایتو دا رڼا وه دا لارښودونکې و دغه رنګې مونږه اوس هم په تیر سورة النحل کې آیات نمبر 102 کې مونږ هم وایي قرآن چې کوم دی دا هدایت دی قل نزله روح القدس وای ورته راوړی دی قرآن لر جبریل امین من ربک د طرفه د ربستانه بالحق په حق سره پر اختیا سره د دې دپاره چې حق ثابت شي لیو ثبت الذین آمنوا دې دپاره چې مضبوط کیا کسان چې ایمان راوړی دی څه شی دی وهدن او لاره ښودونکې دی او دارنګې هدایت کوونکې دی او لاره ښودونکې دی وبشرا للمسلمین او زیر دپاره د مسلمانانو. نو څنګه چې مې موسی علیه السلام له کتاب ورکړی و دا رنگی می دی پیغمبر له کتاب ورکړی دا دلیل نقلی مونږ ته ولی بیانای د دې د پاره بیانای چې په خوا هغه کتاب هدایت او رحمت او رڼا وا لار خودون کیو دا کتاب چې قران من نازل کا دا کتاب دا غې پشان رڼا کوون کی دا غې پشان لار خودون کی او دا رنگی دا کتاب د تیارونا رڼا تر او با سن کی دی. نو د دې وجنه الله پاک وای ما غلر ګرځولیو د رنګ می قران دی پیغمبر ته درو لیګو لبنی اسرائیل د پار د بنی اسرائیلو دې کې هدایت او د پار د بنی اسرائیلو اوس چې نبی علی السلام باندې پیغمبري الله تبارک وتعالى نازل کړه او قران په نازل کړه نو اوس بنی اسرائیل کړي او کله دنیا د هر کونه خلک ته هغه ټول به قران منین د نورو کتابونو به تصدیق کوي خو قرآن به چې کوم دی سبب د هدایت او سبب د نیغې لارې د ځان دپاره ګڼي نو څنګه چې دا د بني اسرائیلو دپاره هدایت و دغه رنګ یې اوس د قرآن په راتلو سره د تمام عالم دپاره قرآن کریم دا سبب د هدایت او سبب د لارې ښودونکې دی. او الله پاک په هغه تورات کې څه ویلي و فرمایي الله تتخذوا من دوني وكيلا چې منی وای سیوا زمانه کار سازان ذمہ داران زمانه علاوه الله تبارک وتعالی حکم کړو پاغه تورات کې بنی اسرائیل ته چې بغیر زمانه ببل سوک کار ساز بغیر زمانه ببل سوک ذمہ دار زمانه بغیر ببل سوک شریکان زما سره نګر زوي نو سنگ چې غی ته حکمو دا رنگه مونږ ته د الله تبارک وتعالی د حکم طرف نه حکم دی چې تاسو به زما سره بل څوک نه شریکوي زما په صفاتو کې. نو دا دلیل نقلی د دې لپاره ذکر کیږي چې وګوره د الله چې پخوانه کم قانون را روان دی او د الله تبارک وتعالی کم احکام انبیاء علیه الصلات والسلام ته شوي په هغې کې د ټولو نه غټ لومبی حکم چې زما سره به بل څوک شریک نه ګرځوئ نو دا د تمام علم دپاره د الله تبارک وتعالی د طرف نه په هر کتاب کې دا پیغام و په ټولو صحیفو کې دا پیغام و د آدم علیه السلام نواله تر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې د ټولو پیغمبرانو ته دا حکم و چې بغیر زمانه به بل څوک ذمه دار مګر زوی. نن افسوس صد افسوس په هغه خلکو چې ځان ته علما وایي غټ غټ پټکی تړلي او خلکو ته دا خبره نه بیانوي چې آیا موږ دې درګاونو لزو دا خو موږ د الله سره شریکان ګرځولي دي دا موږ چې پیرانو ته سرونه ښکته کړي دي و دا خو موږ ذمه داران ګرځولي دي و دا موږ چې بغیر د الله نه بل څوک عالم بالغیب ګڼو دا خو موږ د الله صفتونه ولا ورکړي دي دا موږ چې په شریعت کې د مولا د لاسه حلالول کو د مولا د لاسه حرامول کو د قران او د سنت مطابق ما ته مولا سی بوي چې دا حرام دی قران کې په سنتو د نبی علی السلام کې د دې حکم دی بالکل په دواړو سترګو په سر سترګو باندې چې کوم دی بای باندې خو اوس یو شیز چې کوم دی د حرام او د حلال حکم خوشوي دی او یو سړی د تعالی ځان د پاره وی اولیاء کرام لزی او دا چې کوم دی د غی عزت ته و ظالم ته خوای چې کوم دی نو شرک ته عزت وای ته خدا الله حرام کړی شی چې کوم دی په خلکو باندې حلال ای الله ویلی چې بغیر زمانه بل څوک ذمہ دار نه نیوي او دا خلک زی ذمہ داری نیوي نو په ایمانداري وای تاسو نه تاسو کوم کچاره په اړه جمعه باندې علما او دا خدمت کو زمنګ په ملک به یو ګمبت پاتې شي د قبر د پاسه یو قبر به پوخ پاتې شي یو مقبره ته به تلل خلک پدی ایسیت سره کوي چې زه بابا تعالی راغلی مو ته زما لپاره الله ته ووایه څوک پلړ شي افسوس افسوس په هغه خلکو چې ځان ته علما وایي او غټ غټ پټکی تړلی دي او د غټو غټو مدرسو دي کچاري پاکستان کې د سعودیا او د کویت او د دیغونی خطبو کې چې دلته څنګه خدمت کیږي کده توحید د مسلې خدمت کړه په دې کویت کې تاسو یو سوره سوره کوي نو شو تاسو سوره کالو شو تاسو اته لس کالا تاسو ورو شو شل کالا نور د چا پکې دیر شکالا سالور دیر شکالا زما سلیخت پورې کالا وشو یو مزار خودی سو کوی چې خلک ولزی سوره وا خوش تاسو ها وی شکالا چرته شته دلته مزار چې خلک ولزی او غواړي دی اے پوخ قبر نشته چرته په تمام مقبره کې وی نه ولی دا جزانان دی ته ورشه دی کورونو ته وګوره دا هر یو کور د بچاغونه دی د بچاغونی کورونه دی ګاډي لس او پنځه لس ګاډي یو یو کور ته ولاړ دی ولی دی قبر نشي په خولې سا ولی دی قبر نه غوښتې نشي چل ولا نه ورزي سا نه خدغه چل نشته دا منه ده نو چې منه ده زمونږ په ملک کې خلک کوئی علما دا زما ده سر ګل ډېر غټ عالم دی دا عالم نه دی دا شیطان دی چې دا الله تبارک وتعالى د توحید د مسلې خدمت نه کوي دا شیطان دی دا علم نه دی چې دا الله د قران خدمت نه کوي حق خبر خلکو ته نه بیانې دا کم زین عالم دی دا خو علم نه دی دا خو صرف چې کم نه علم د دې د پاره کړی دی چې زه او تو ورته مولای سی بوایو نه علم په دې نه دی چې زه او تو ورته مولای سی بوای چې الله ورته مولای سی بوای چې مولای دې دعوا کوي دا زما د قران خدمت کوي الله بچ کم نه نو هغه علم صحیح الله وای منی وای بغیر زمانه ذمہ داران او دینی ولی دي ځان ذمہ داران ذریه من حملنا اولاد دې د هغه چا چې بار کړی ومنګه مانو هند نوح علی السلام سره انه شان دا دې کان عبد شکورا چې دا نوح علی السلام بنده تابعدار الله تبارک وتعالى موسی علی السلام ذکر وکړو نو د موسی علی السلام ذکر نه پس ذکر د نوح علیہ السلام وکړو د دې لپاره چې د نوح علیہ السلام په وخت کې وګور ورته کوم خلکو چې شرک کو تبا مې کړ په طوفان کې تبا مې نکړو او چې د نوح علیہ السلام تابعداری کولا هغه توحید والا چې بغیر زمانه بل څوک ذمہ دار نو نیولې هغه مې بچ کړ که بچ مې نکړو نو واقعیا د نوح علیہ السلام د دې لپاره راړه چې وګورا چا چې دا مسله منلې وا هغه مې څنګه بچ کړو چاچی دا مسئله نو منلې او ګورا غی می څنګه تبا کړو نو د دې وجنه د نوح علی السلام ذکر یو کو چې نوح علی السلام زما بنده هغه تابعدارو نو دا هغه تابعداری ولټوي او نوح علی السلام راغلو او اول د رد شرک ته پار راغلو او چې کله ورته وی چې دا تاسو دا اولیاء کرام را مدد کوي دا مرا مدد کوي قالو لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا دا پنځه اولیاء کرام ان شاء الله یو کم دیر شمه سپاره کې په سورۃ النوح کې بده نوح علی السلام په بیان کې راشي چې هغه وتاوی دا اولیاء چې تاسو دا نیکان خلق تیر شوی دی په خوا تاسو د دې ها نه مدد غواړي د دې په واسطه د الله نه غواړي الله نه د دې په واسطه نه غواړي الله سره به دې شریکان نه ګرځوي نو تاسو دا غ په بیان کې وګورئ چې تاسو ما دا غ سره بچ کړی ای اغه نو کو ځان بچ کول غواړی د نوح علی السلام چې تابعدارو وګورئ د پیغمبرانو تابعداری په سمانه ا الله تبارک وتعالى نجات چاله ور کړو چې دا غ تابعدارو وقدینا الی بنی اسرائیل او بیان کړو مونږه بنی اسرائیل ته فیل کتابی پا کتاب کے پا تورات کے لتفسدن فی الارض چ خامخا فساد پکوی تاسو پزمکا کے مرتین دوزلا ولتعلن علوان کبیرا او اچتی گئی بتاسو پوچتی دو لیو سرا فیزا جا وعدو لاهما نکل چراغلا وادڑن بنائی بحثنا علیکم نورا ولیگل من پتاسو بانے عباد لنا بندگان زمن اولی بأس شدیدن چ خاوندانو د جنگ سخ فجازو خلال الدیاری نندن نشود وی منز د کورونو تا وعدا مفعولا وعد دا اللہ تبارک و تعالی کی دن کے اللہ تبارک و تعالی فرمائی د نوح علیہ السلام پا بیان کی چو گورا نوح علیہ السلام میں در لے گلیو نو مطلب دا چ تاسو دا آغا چا اولاد یی چ اللہ ستاسو مشران بچ کریو نو چ کل دا اللہ تبارک و تعالی مشران بچ کرو نو بیا ولی تاسو بغیر دا اللہ نا اللہ تتخیزو من دونی وکیلا چ ما بچ کری یی نو بیا ولی زمانہ بغیر بل سو کارسازان نیوی نو یو د دین دا مراد شو چ وګورا چ اللہ ستاسو مشران بچ کریو پکشتای کی نو گورے اغه وجوهات چې د صد وجنی بچ کړیو نو د دی وجنی بچ کړیو چې غی توحید مسله منلی و او د الله سره کار سازان نو جوړ کړی نو که تاسو د الله تبارک وتعالى سره کار سازان ګرځوي نو اخیری سر که دنیا کې او سړی توبه و نه باسي نو سبب د څه ګرځي سبب د تبایې ګرځي دارنګي ها داتی ام مراد چې بغیر زمانه بل څوک ذمہ دار مگر زوي تاسو نو ګورئ چې ما د نوح علیہ السلام سره سوار کړیو نو چې د نوح علیہ السلام سره سوار کړیو او غي زما بچاو ته محتاج وو چاته محتاج وو الله وی زما بچاو ته محتاج وو نو تلړی هغه زما چې بچ کړیو دا سره په کیشته کې غي ته ذمہ داران وي یعنی مطلب دا چې د انساني نسل د نوح علیہ السلام نه د کیشته والا او نه چې شورو شو نو په هغه خلکو کې چې ما بچ کړیو نو تا آغا بچ شو تا زما زی او زی مداری نسبت ورتکای خوما بچ کریو اگی خوما تا محتاج او نو تیو زما سر برابر آئی تیو زما سر یو زی کائی نو تا دی وجن ورتا او پر مائل دنو علیہ السلام پا بیان که او بیا اللہ پا کوئی ما بیان کریو بنی اسرائیلو تا پا کتاب که چه پساد بکوی پزمکا که دوزلا او تاسو با زان اوچتی گئی و تاسو پوچتی دو لیو سرا فیزا جا او عدولا همان ورکل چرا شیغ وادرون بنائی بحثنا علیکم عباد لنا نو راولی گل منگ پتا زبانی زمنگ بندگان او لباس شدیدین چه خواندان د جنگ سختو فجازو خلال دیار نو دن نشو اغا منز دکورونو تا اللہ تبارک و تعالی پی اغا خلق مسلط که چه بخت نصر ورتویری شی او بخت نصر اغا تقریبا د 587 د عیسی علیہ السلام د ولادت د ولادت عیسی علیہ السلام د راتلونا تقریبا 1500 اوت یا کال مخک شوی دی او دا پی الله تبارک وتعالى مسلط کو اغا یهود چې کم نه نیست و نابود کړو او سلک ډیر ته بچو اغي یو طرف ته بل طرف ته لړل صرف سکاسان ته بچو نو د دې وجینا الله تبارک وتعالى فرمایي ورپسې آیاتونو کې ثم رددنا لكم الكرة عليهم بیا وار را وست مونږ تاسو لرا یو ځل بیا عليهم په دوی باندې وامددناکم باموال وبنین او مضبوط میکړی په درکولو د مالونو وبنین او په درکولو د زامنو د بچو وجعلناكم اكثر نفيرا وغرزول من تاسل رزيات پنا پرای کی بیا می الله تبارک وتعالى وی زیات کړی حتی دا چې ارمینیا او آذربایجان ته چکم دینو داغي تعداد او خلک چکم دینو او رسیدو دور الله تبارک وتعالى ول بیا مکور کړه او بیا زیات کړی امداد می او کوستاسو په مالونو او استاسو په بچو باندې بیا می دل نفری زیات کړه اس تاسو کار سدے دا اللہ احسانو منی ان احسنتم احسنتم که خکوی تاسو نو خکول ستاسو لی انفوسکم دا پار دا خپل زانو نو دی و ان اسعتم او کچر تاسو بد کوی فلها نو سزای دا پدی نفس فا ازا جا وعد الاخرت نو کل چراشی وادر استنائی ليسو وجوهكم چتور کریم خون استاسو وليدخل المسجد او دنن بشي جمعات تکما دخلوه لکچ دنن شوي وي اول مره اول زل وليتبر ما علو تدبيرا او د دې لپاره چې هلاک شي هغه چې دي ځان غړ غنلې وو تدبيرا فعلا کوالي سرا. الله تبارک وتعالى دلته د دې خبرې ذکر کوي چې دي ځان غټ غنلې وو نو الله تبارک وتعالى ورته فرمایل چې تاسو ځان غټ غنلې وو نو په علاقوا لیمان دی الله تبارک وتعالى در باندې بیا وګوره ها څوک مسلط کړه د دې وجه نه کله چې ابو عبیده ابن الجراح اغا امیر رضی الله تعالی عنه اغا امیر جهاد او کله چې اغا دی په کلا کې را ایثار کړه نو يهوديان ورته وي مونږ به تاسو ته کلا پریږدو خو کچاري تاسو مشر راغې ځکه چې تاسو د مشر مونږ ته کمی نخې خودلی شوی دی اغا نخې چې مونږ وینو نو مونږ به د کلاګانو نه راکوشو. ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه ته خبر راولېږه چې داسې خبره ده او امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه سره د غلام نه او د اوخې سره را روان شو. یو ځل په پړاو باندې به عمر رضی الله تعالی عنه په اوخه باندې ناست و او یو پړاو به چې کوم دی نو غلام نمبر په نمبر به په اوخه باندې کېناستل حتی دا چې مسجد اقصی څخه نږدې شو نو په دغه ځای کې چې نږدې شو نو په دغه ټایم کې اوس سورلی هغه نمبر چې کوم دی د غلام دی نه غلام ورته وایي چې نه تاسو بخیجئ ځکه چې اوس خو مونږ را رسیدونکي وو او ټول خلک په ولاړو او هلته مسلمانان چې کوم راوتي وو چې کله د عمر رضی الله تعالی عنه کپړې ولیدې نو ورته یې وویي چې یار کپړې خو کم از کم چې بدل کړي ځکه چې کپړې دومره مزل یې کړی وو او دا رنګي کپړې د هغه داسې ګنده شوې وې نو هغه ورته داسې خبرې وکړې لقد كنا أذلة منغ ذليلا فعزنا الله بالإسلام من الله في إسلام ما نيزت منكرو فإذا ابتغينا عزا بغير إسلام أذلنا الله كچير بغير دي إسلام نما پبلشي كي منغ عزت ولټو الله بمو ذليلا كي دا پدې کې دي چې زبا کپړې نوې اچوم او دا پدې کې دي منغ اسلام د دې لپاره قبول کړې دي مونږ ذلیلو پخوا الله په اسلام منغ عزت من کړیو اوس که ما بغیر د اسلام نه په بل شیز کې عزت ولټاو الله به مې ذلیل کړي. دا د تاسو کوی او چې کله هغې ولیدو د کلاګانو نه ټول راکوش شوی بس مونږ ته پته ولګېده دا هغه سړی دی چې مونږ ته په تاریخ کې لیکلی شوی دی او دارنګې مونږ ته نقل دی چې د مسلمانانو به دا نمونه امیر او خلیفه بی نو د دې وجه نه مونږ چې کوم دی خپل ځای پرېږدو نو الله تبارک وتعالی وایي تاسو زیاتې کړو او ډېر ځان مو اوچت ګڼلې عسا ربکم ان یرحمکم قریب را چې رب ستاسو رحم وکړي په تاسو باندې وین عدتم عدنا که تاسو راګرځئ خلاف ته نو راګرځو مونږ عذاب ته وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا او ګرځولې دې مونږ جهنم د پاره د کافرانو د الله حضور د الله دربار د الله تبارک وتعالی رحم دومره فراح دی کچری بیا هم تاسو ما ته راګرځئ نو زه به در باندې رحم وکم. خدا واورئ کچری بیا تاسو خلاف کوئ او دارنګي نو بیا د خلاف په وجه باندې مونږ به خپلې سزا در کولو ته راګرځو بیا به له سزا در کوم او بیا د دنیا د سزا نه علاوه یو غټه سزا چې هغه سزا د جهنم او هغه سزا د اور ده. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا او ګرځول دې مونږه جهنم لره د فار د کافرانو زید راګیرولو زید ایثار دو د بندولو. ان هذا القران یقینا دا قران چې دی يهدي للتي هي اقوم دی لار خی هغه طرف ته چې هغه مضبوطه ده. ويبشر المؤمنين او زیر ورکی مؤمنان لرا الذين كسان يعملون الصالحات عمل كينيك ان لهم اجرا كبيرا چه دید پاربوی اجر لوی څنګه چې مخکې د نبی علی السلام د معراج ته د تلو خبر او شوا بیا دلیل نقلی ذکر کو د موسی علی السلام او دارنګي دلیل وحی چې په موسی علی السلام لم کتاب ورکړو او بیا دارنګي د نوح علی السلام ذکر یو کو او حالت ته چای ذکر کو حالت يهوديانو ذکر کو نو وس ترغیب ورکی قران طرف ته ان هاذا القران یقینا دا قران چې دی يهدي للتي هي اقوم د لار خي هغه طرف ته چې هغه مضبوطه ده لکه څنګه چې مخ کې و پرمایل وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ورکړو موږ موسی علی السلام ته کتاب ور او ګرځولې موږ دیلره لار خودون کې هدایت کون کې دارنګ د تیارونو او باسون کې رڼا طرف ته د پاره د بني اسرائيل نو الله پاک کوئی دا قران چې دی د لار خي هغه طرف ته هي اقوم چې هغه مضبوطه لار ده ويبشر المؤمنين او زير وركي مؤمنان لرا اس قران شرط لومبه چ کم دے دس شي ذکر کو دی ایمان ذکر کو چ زير دے خود چا د پار زير دے چ ایمان پکی چ توحید پکی چ توحید پکی نی نو کا ارسمر دے او وای چ ز نیکم نو د د پار زير قران نشی جوړے دے قران زير داغه چا د پار چڑمبه شرط پزان کی دی ایمان را ولی چ ایمانی مضبوطی الذین او دی ایمان سره الله پاک سوی الذین کسانی عملون الصالحات عمل کینې نیک عمل ستو ویلې نیک عمل چې قران او سنت موږ ته خی نیک عمل چې د نبی علی السلام طریقې آغا دانا چې د ځان نه نیکای کای او موږ خو چې کم دی نیکو ته چا بد ویلې دي نو مطلب دا چې ته د نبی علی السلام نه زیات پوراله سو چې ته وای نیکو ته چا بد ویلې دي په دین کې نیکای او ما کوا کمی چې د پیغمبر خولی دي او دین کې نه کوي هغه دي چې په طریقه د پیغمبري ک طریقې د پیغمبر نه علاوه ته د تمامي دنیا خیرات ورکې خو په طریقه د پیغمبر ني هغه خیرات الله تبارک وتعالى نه قبلای نو د دې وجنا عمل بکې نه چې عمل کې نه ان لهم اجرا کبیرا چې یقینا د دې د پاره اجر لوی دي او ان الذين لا يؤمنون بالاخره او یقینا کسان چې ایمان نه راوړي په اخرت باندې اعددنا لهم عذابا اليما تیار کړی دی ما دی د پاره عذاب دردناک څنګه چې مخکې زیری ورکو نو د قران قانون د قران قاعده دادا چې څنګه منونکو ته زیری ورکی خوشاله دی پاره نو دغه رنګي نه منونکو ته بیا زور نه ورکي او تخویب ذکر کوي یره ذکر کوي نو ځکه اوپر مایل څوک چې په اخرت باندې ایمان نه راړي نو اوري چې ما ول عذاب دردناک تیار کړی دی وآتينا موسى الكتاب ورکړ موسى عليه السلام ته کتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل او ګرځول ومنګ دلرا لار خودن کې د پاره د بني اسرائيلو هدايت کوون کې د پاره د بني اسرائيلو الله تتخذ من دوني وكيلا مني وي سوا زمانه شریکان مني وي سوا زمانه ذمہ داران ذریه من حملنا معنو اولاد دا غچا چې بار کړو موږ د نوح علی السلام سره انه شاندار کان عبدن شکورا چې د نوح علی السلام بنده تابعدار وکړینا الی بنی اسرائیل او بیان کړو موږ بنی اسرائیل ته په کتاب په کتاب کې چې تورات ته لتبسدن فی الارض چې خامخا فساد بکوي تاسو په ځمکه کې مرتین دوزلا ولتعلن علوا كبيرا وچتی گئی بتا سو پوچتی دولیو باندے فاذا جاء وعد لهما نکل چرالا وادڑم بنے ددی بعثنا علیکم نورولی گل من پتا سمانے را پور تکل من پتا سمانے عباد لنا بندگان زمن اولی باس شدید کی خواندان د جنگ سخت فجاز خلال الديار ندنن شو منز ذکور نتا وقال وعدا مفعولا او ودا وعد كيدن كي ثم رددنا لكم الكره عليهم بیا وار واسمن تاسل ر یوزلی بیا وامددناكم او مضبوط کړی من تاسل ر بیا اموالن پدر کول د مالونو وبنینا پدر کول د زامنو د بچو وجعلناكم اكثر نفيرا او ګرزولې من تاسل ر زیات په نفرای کې ان احسنتم احسنتم كخكوي نخكو الاستاسو لينفسكم د پار د خپل زانونو دي وين اساتم او كتر كچريتاسو بد كوي فلها نس زايده په دي نفس باندې فاذا جاء وعد الاخره نقل چراشي و دروستنه ليسو وجوهكم چتور بكي مخون استاسو وليدخل المسجد او دنن وشي جمعتا كما دخلوا لك جدنن شوي اول مره اول زل وليتبروا ما علوا تدبيرا او د دې لپاره چې هلاك او د دې لپاره چې هلاك شي ما علوا تدبيرا هغه چې دي ځان غټ ګڼل او په هلاك والی باندې او د دې لپاره چې هلاك شي ما علوا په هغه وجه چې ځان غټ ګڼل او تدبيرا په هلاك والی باندې عسى ربكم قريبا چرب ستاسو اي يرحمكم رحمو کی پتاسو وان عدتم عدنا کتاسرا گرزی خلاف تانو منگرا گرزو عذاب در کولتا وجعلنا گرزول د من جهنم للكافرين جهنم د پار د کافرانو حسيرا زيد را گيرولو زيد يساري دود بندولو ان هذا القران يكنن دا قران چي دي يهدي للتي هي اقوم لار خی اغه طرف تا چیغه لار مضبوطه ده و یبشر المؤمنین او زیر ور کی مؤمنان تا الذين اغه مؤمنان يعملون الصالحات عمل کینیک ان لهم اجرا کبیرا چی دی د پارا اجر لوی دی وان الذين یقیننا کسان لا یؤمنون بالاخره چی ایمان راوړي په اخرت باندې اعتدنا لهم عذابا الیما تیار کړی دی منګه دی د پارا عذاب دردناک.